δώδεκα. Δώδεκα. Κι είπε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για επειδή δεν ξέρεις. Είσαι ισχυρογνώμων. Όχι, μα τι δεν ξέρεις. Είσαι ισχυρογνώμων. Προχτές το τηλεφώνημα. Για τι λες. Είσαι ισχυρογνώμων, επαναλαμβάνω. Είσαι ισχυρογνώμων και συνεχίζεις να είσαι ισχυρογνώμων. Μπήκες εδώ πέρα μέσα προχτές, μπήκες εσύ όλο τον κόσμο αυτόν εδώ πέρα που σε παρακολουθεί μέσα στο σπίτι, είναι γεμάτο κόσμο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Ότι. Και. Ναι. Και στο τέλος. Κορόιδευες, εντάξει. Τι θες να κάνω.